różnych kategorii i dopasuj wysokość raty do Twoich potrzeb. A pierwszą ratę zapłać dopiero w listopadzie. RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, to program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 20 kwietnia, minęła 8, serwis Michał Przerwa. W niedzielę druga tura wyborów samorządowych w 748 gminach i miastach. W Polsce złapano Białorusina, który zlecił zamach na współpracownika Aleksieja Nawalnego. Polacy i Niemcy już rozmawiają w sprawie żelaznej kopuły nad Europą. Cisza wyborcza w weekend dotyczy całego kraju. Druga tura wyborów samorządowych odbędzie się w niedzielę, ale tylko w tych samorządach, które w pierwszej turze nie wybrały większością bezwzględną burmistrza lub prezydenta. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak mówił, że zakazy związane z ciszą obowiązują także tam, gdzie wybory się nie odbywają. Prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione. Szeroki zasięg oddziaływania mediów i internetu powoduje, że agitacja wyborcza wpływa na wyborców w gminach i miastach, w których przeprowadzane jest ponowne głosowanie w wyborach włodarzy gmin. Druga tura wyborów odbędzie się w 748 gminach i miastach, w tym w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu. Premier Donald Tusk poinformował o zatrzymaniu Białorusina, który zlecił zamach na współpracownika Aleksieja Nawalnego, Leonida Wołkowa. Wcześniej policja powiadomiła o zatrzymaniu dwóch podejrzanych Polaków, mówi Paweł Żukiewicz z CBŚP. Te działania miały miejsce w Warszawie. Zostali wykorzystani policjanci z Wydziału Bojowego i Zespołów Specjalnych Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy w sposób dynamiczny zatrzymali podejrzanych. Po zatrzymaniu te osoby zostały doprowadzone do prokuratury okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. Dla kolaborantów rosyjskich służb nie będzie żadnej pobłażliwości. Wypalimy żelazem każdą zdradę i próbę destabilizacji, napisał w serwisie X premier Donald Tusk. Dwie osoby podejrzane o marcowy atak w Wilnie na rosyjskiego opozycjonistę Leonida Wołkowa i zatrzymany w Warszawie. W Warszawie to polscy obywatele. Pierwsze rozmowy polskich Niemiec w sprawie żelaznej kopuły. Kierownictwo Sztabu Generalnego przeprowadziło robocze rozmowy z niemieckim resortem obrony na temat programu. Chęć przystąpienia do tej inicjatywy ogłosił na początku tygodnia premier Donald Tusk. Teraz wojskowi i przedstawiciele MON rozpoczęli serię rozmów technicznych. Pierwsze robocze konsultacje Sztab Generalny odbył przy wsparciu Dowództwa Operacyjnego i Resortu Obrony. Z niemieckimi partnerami rozmawiano online z wykorzystaniem bezpiecznych łączy, a rozmowy przebiegły w dobrej atmosferze, relacjonuje rzecznik prasowa Sztabu Generalnego pułkownik Joanna Kleischmidt. Celem rozmów było zapoznanie się z zasadami udziału w tej inicjatywie, jej organizacją, funkcjonowaniem, dotychczasowymi wynikami prac i perspektywami jej rozwoju. Omówiono również zasady, na jakich możliwe jest formalne przystąpienie do tego programu. W ramach inicjatywy Sky Shield powstanie nowoczesna obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa krótkiego, średniego i dalekiego zasięgu. Żelazna kopuła ma być oparta o niemieckie systemy obrony powietrznej Iris-T, amerykańskie Patrioty, a także izraelskie Arrow-3. Finalnie żelazna kopuła ma działać w ramach zintegrowanego systemu obrony powietrznej NATO. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Lobbowanie za Polską, a także pielęgnowanie języka oraz wiedzy o ojczystym kraju. Za te działania kanadyjskiej Polonii dziękował prezydent Andrzej Duda. W Vancouver para prezydencka spotkała się z przedstawicielami organizacji polonijnych. W Kanadzie mieszka około miliona osób polskiego pochodzenia. Były tańce ludowe, wiersze i polskie pieśni. W Szkole Polskiej Świętego Kazimierza w Vancouver nie zabrakło też słów podziękowań dla kanadyjskiej Polonii. Polonii, która, jak mówił prezydent, w kraju klonowego liścia jest liczącą się społecznością. Gdyby się nie liczyła, to by nie był maj miesiącem dziedzictwa polskiego w Kanadzie, oficjalnie ustanowionym przez władzę. Te słowa potwierdza Michael Dębek, prezes świętującego 80. rocznicę powstania Kongresu Polonii Kanadyjskiej oddziału Kolumbia Brytyjska. Historycznie Polonia lobowała, żeby Polska weszła do NATO. To było wielkie osiągnięcie, że Polonia działała w tym kierunku. A sobota dla prezydenckiej delegacji będzie dniem politycznych rozmów. W bazie wojskowej na wyspie Vancouver prezydent spotka się z premierem Kanady Justinem Trudeau. Z Vancouver Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cztery i pół minuty po godzinie 8:00, w Trójce czas na serwis sportowy. Proszę się skupić. Grupa Azoty Chemii Kaplicy de Paichou Yundong Yuan Shi Bolan Dui Erling Er Si Nin Juan Jun 在最后的系列赛中，黑米克斯队一场比赛都没有输记，败给日系松泽鼠队。他们以3-0获胜，在昨天的世界青比赛中以3-1获胜。 Beata Kołodziej, sinolożka, teraz Deusz Urbanowicz, przekład na polski. W wolnym tłumaczeniu, siatkarki grupy Azoty Chemika Police, mistrzyniami Polski Anno Domini 2024. W finałowej serii chemiczki nie oddały PGE Rysicom Rzeszów ani jednego meczu. Wygrały 3-0, a we wczorajszym starciu w Szczecinie 3-1. Z tytułu cieszyła się Agnieszka Konkolewska. Trudne warunki kształtują mocne charaktery i to sprawdziło się w tym przypadku również. Gdzieś mimo tego, że warunki były naprawdę trudne. Myślę, że ten charakter sportowcy tutaj zwyciężył, nikt się nie poddał. Walczyliśmy do końca. Dzięki temu to złoto mogło dzisiaj zawisnąć na naszych szyjach. O brąz grają budowlani Łódź z BKS-em Bielsko-Biała. Wczoraj wygrana BKS-u 3-1, a stan rywalizacji obecnie to 2-1. Gra się do 3 wygranych. W piłkarskiej ekstraklasie Raków z Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 0-1 w piątkowym szlagierze 29. kolejki PKOBP Ekstraklasy. Jedynego gola strzelił główką Sebastian Musiolik w doliczonym czasie gry. Górnicy wskoczyli na 4. miejsce w tabeli. Raków z kolei spadł na 6. A wcześniej wczoraj Korona Kielce 4-0 wygrała z Radomiakiem. Polscy hokeiści nie potrafili uporać się z reprezentacją Słowenii w meczach kontrolnych na ostatniej prostej przed Mistrzostwami Świata Elity, które w Czechach w maju. W czwartek było 0-2, a wczoraj 1-3. Oba występy podsumowuje Alan Łyszczarczyk. My chcieliśmy robić swoje, tak, jesteśmy w innej fazie na pewno niż oni. Czekaliśmy, że będą dużo szybsi, natomiast staraliśmy się robić krótkie zmiany, grać na 100%. Mamy trochę ciężkie nogi, potrenowaliśmy fizycznie te 2 tygodnie i w Jastrzębiu i Krynicy. Także wynik na pewno cieszy. Cieszy to, że te zadania taktyczne, choć po takim krótkim okresie, wyszły. Może nie na 100%, ale jest to dobry prognostyk na te Mistrzostwa Świata. Także chcemy grać jak najlepiej, chcemy cieszyć kibiców, udowadniać sami sobie, że na to mamy. Solidnie z obrony, nie robiliśmy głupich faulów. 最后 NBA 因为我们已经知道了将进入世界上最好的篮球联赛淘汰赛阶段的全套球队，最后几支球队选择了特别附加赛。 A teraz po polsku i na koniec właśnie jeszcze NBA, bo poznaliśmy już komplet drużyn, które przystąpią do fazy pucharowej najlepszej ligi koszykarskiej świata. Ostatnie drużyny wyłoniły specjalne baraże. Na wschodzie koszykarze Miami Heat pokonali Chicago Bulls 112-91, a na zachodzie New Orleans Pelicans wygrali z Sacramento Kings 105-91. I to był hit przystępował. Aha, to jeszcze Janek Pawłowski. Bez swojej największej gwiazdy Jimmy'ego Butlera, który w poprzednim meczu z Filadelfią doznał kontuzji kolana. Wiele wskazuje na to, że Butler nie zagra już w playoffach. Hit w pierwszej rundzie rozgrywek trafiają na najlepszą drużynę sezonu zasadniczego Boston Celtics. W tej części rozgrywek ekipa z Florydy grała 3-krotnie z Celtami i 3-krotnie przegrała. Ostatnie miejsce gwarantujące start w playoffach w konferencji zachodniej zapewnili sobie koszykarze New Orleans Pelicans. W tym przypadku gracze z Nowego Orleanu również walczyli awans, grając bez swojej największej gwiazdy, kontuzjowanego Ziona Williamsona. Najskuteczniejszy wśród zwycięzców był Brandon Ingram, zdobywca 24 punktów. Kiedy jesteśmy na parkiecie, to naprawdę solidnie gramy. W defensywie niżej rzucamy, zbieramy. Tak trzeba grać w playoffach. Dzisiaj oficjalny start drugiej części rozgrywek. Na początek Cleveland Cavaliers zmierzą się z Orlando Magic. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlaski. Wyrwałem się przed szereg, a teraz już bardzo serdecznie dziękuję za ten serwis sportowy chińsko-polski. Beata Kołodziej i Dariusz Urbanowicz. Brawa dla was, brawa zawsze dla pani. Dziękuję bardzo. Siesie, tak, siesie. Dziękujemy. Mamy słabe wiadomości pogodowe. Jeszcze pani Beata i Darek w studiu jeszcze dyskutują w jakim dialekcie? No, w mandaryńskim. Mandaryńskim, no, to w języku mandaryńskim. Dziś w całym kraju, słuchajcie, zachmurzenie duże, opady deszczu i krupy śnieżnej, no jakaś masakra. Jeżeli chodzi o temperatury, to na tę chwilę tylko 2 stopnie w Koszalinie, 3 w Gdańsku i Suwałkach, 4 w Białymstoku, Lublinie i Bydgoszczy, 5 w Katowicach, Toruniu, Poznaniu, Opolu i Warszawie, 6 w Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu. Ogłoszenie społeczne. Aniu, zobacz, kolejny raz wyświetla mi się ta reklama. Świetna inwestycja, gwarancje rządowe. Oj, nawet ten twój ulubiony aktor ją poleca. Pokaż. Wiesz co, mnie wydaje się to podejrzane. Ty zawsze masz jakieś wątpliwości. I słusznie. Według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ostatnim roku oszustwa na fałszywe inwestycje stały się jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania pieniędzy. Uważaj, gdzie i komu udostępniasz swoje dane. Więcej informacji o cyberoszustwach znajdziesz na knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Prawie 17 minut po godzinie 8, to trójka i poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Będziemy mówili teraz o sumo. Robimy takie intro, bo naszym gościem będzie prezes Europejskiej Federacji Sumo Dariusz Rozum. Inny Dariusz Urbanowicz jest ze mną w studiu i to wszystkie, Darko, wszystkie Dariusze to fajne chłopaki. I sumici. Mógłbym dodać, bo sumici to zawodnicy sumo. Próbowałeś kiedykolwiek? Tak, to jest, ja przez kilka ładnych lat uprawiałem judo na amatorskim poziomie i sumo jest takim sportem, to są zapasy w uproszczeniu, które dużo elementów przekazały do, wbrew pozorom, do judo. I na przykład dzieci, jak zaczynają się bawić, to fany judo, takie pierwsze chwile na macie, no to właśnie one też jeszcze się nie rzucają, bo nie potrafią, ale pierwsze co robią, to się po prostu przepychają. I to są pewne elementy judo. Oczywiście w tym sumo dochodzą jeszcze nie tylko tam zejścia z linii ataku, przepychanie się, no tam można z liścia dostać, to poważnie. Nawet wyszukałem w internecie zestawienie nokautów sumo i faktycznie te uderzenia otwartą dłonią są i nie są na pewno przyjemne. Dopuszczalne w sumie, tak? Tak, nie są tak groźne oczywiście jak uderzenia pięścią, tam tego nie ma. Co ciekawego, no sumo jest sportem tradycyjnym japońskim, stąd też pewne zainteresowanie jakuzy na pewnym etapie, bo tam są pieniądze po prostu. Zawodnicy są skoszali. I dużo testosteronu i w sumo i no tak mogę sobie w strukturach to mafijnych wyobrazić. W każdym razie sumici tatuaży nie mają i nie mogą mieć. Nie mogą też prowadzić samochodów, co ciekawe. To jest sport, pewnie zapytasz dlaczego. Tak, no nie wiem, czy ci będzie dla pana też rozuma. Wypadku samochodowego spowodowanego przez jednego z sumitów w połowie lat 80. zabił kogoś, potrącił kogoś na pasach i stwierdzono, że to jest zbyt duże obciążenie dla tego sportu, dla tradycji. I to nie jest tak, że w przepisach jest zakaz, ale to jest tak, że właściciele tych stajni, w których żyją sumici, oni są skoszarowani, po prostu nie pozwalają im na to i to jest wbrew pewnej tradycji. Coś niewiarygodnego. To jest sport bardzo podszyty symboliką, początkowo agrarną, zaklinaniem różnego rodzaju bóstw, zaklinaniem natury, potem to już weszło do kanonu kultury i też shintoizmu, czyli religii japońskiej. Stąd też ten taniec rytualny przed walką, takie unoszenie jednej nogi, tupnięcie, jest to przegonienie złych mocy. No, mnie to nie za bardzo lęka, przeraża, ale być może ja nie jestem złą mocą. Ale widziałeś kiedykolwiek walkę sumitów na żywo? Tylko w telewizji. Kręciłem się po dzielnicy, będąc w Tokio, na igrzyskach, po dzielnicy, gdzie te stajnie są, gdzie te walki są organizowane, turnieje, ale nie, ani nawet sumity nie widziałem na żywo. Muszę ci powiedzieć, że mi się zdarzyło obejrzeć taką walkę na żywo podczas igrzysk sportów nieolimpijskich World Games we Wrocławiu w 2017 roku i to kilka walk obejrzeliśmy tutaj z kolegami z redakcji sportowej. To robi wrażenie i naprawdę dobrze się to ogląda. Tak. Potwierdzam. To prawda, potwierdzam. Z tych rytuałów jeszcze jest picie wody oczyszczającej. Wysypują sól garściami na dojo, czyli na ten ring, na którym walczą. Ten ring, to pole walki jest wyznaczone takim powrozem z grubo splecionej słomy ryżowej, a wszystko jest usytuowane na takim kopcu, nie wiem jak to nazwać, ale takim podwyższeniu ulepionym z ubitej gliny. Robią to sędziowie, oni żyją też w takim pewnego rodzaju zakonie. Od najmłodszych lat praktycznie są wdrażani do tej pracy sędziowskiej w strojach samurajskich, takich odnoszących się do kultury samurajskiej. Zresztą te fryzury, które sumici mają na głowach, również są w odniesieniu. Nierzadko ci sumici o tym najwyższym wtajemniczeniu demonstrują katany, czyli miecze samurajskie. To też jest szacunek dla tradycji. No i co ciekawe, nie cieszą się zwycięstwem. Nie ma radości, podskakiwania, tak jak w naszej kulturze, prawda? Przybijanie piątek z tłumem i tak dalej. Tam pełna powaga, zero uśmiechu. Nawet kiedy też rytualnie wybierają sobie kopertę, odbierają kopertę z pokaźnymi kwotami. Tak jak mówię, dużo, dużo pieniędzy można zarobić, będąc tym sumitą, no ale też dużo trzeba walczyć. No to średnia to jest tam 160 kilka kilogramów. Potężni ludzie, jeśli nam się wydaje oczywiście, że Japończycy są niscy, drobni. To okej, okay, może średnia jest niska, ale też są bardzo wysocy ludzie w Japonii. 186 cm wzrostu, średnia tkanka 32 kg. To taki grubaski, pocieszne na odległość oczywiście, no ale pewnie ciężko byłoby takiego przepchnąć. Co jeszcze z ciekawostek? Ten pas... Ja się obawiam, Darek, że za moment nie będę miał o czym rozmawiać z panem Dariuszem. No ty porozmawiasz o tym, co się dzieje w Europie i w Polsce pewnie. Wyczerpiesz temat. Podobno nie pierze się tego pasa, w którym oni walczą, za który się chwytają. Przez całą karierę. No, może postawmy tutaj kropkę, dobrze? Suszą go na słońcu. Coś, po góralsku, co się łosusy, to się wykrusy. Dariusz Urbanowicz opowiada, ma taką umiejętność opowiadania obrazami. Ja sobie to wszystko wyobraziłem i ten powróz, i to, ten usypane, tę usypaną arenę, i tę rozrzucaną sól. Coś jeszcze dodajesz, czy już byłoby na tyle? Chciałem powiedzieć, że w Polsce najsłynniejszym sumitą był pochodzący z Hawajów Chadwick Haheo Rowan, czyli Taro Akebono. Bardzo dziękuję. Nie żyjący już od 20 lat niestety. Bardzo dziękuję. Ale on miał ten tytuł Yokozuny. Spora dawka wiedzy. Dariusz Urbanowicz, bardzo dziękuję. Za moment inny Dariusz Rozum, prezes Europejskiej Federacji Sumo. Naprawdę sam nie wiem, muszę się szybko zastanowić, o co go pytać, bo Darek wyczerpał. Trudno mi będzie. Do usłyszenia, do zobaczenia i do usłyszenia po 9:00. Darek, wtedy serwis sportowy. Wtedy lato trwało całe lata. Trener nie wystawiał mnie na atak. Na trybunie pustej widzę tylko brata. Wszystkie osiedlowe okna stały w kratach. Lato trwało całe lata. Stałem na pomoście, bo się bałem skakać. Mama na recepcji, no bo mieli wakat. W osiedlowym znajdujemy każdy rabat. Szkolne dyskoteki, znowu bez opieki. Ona miała biegi, zielone bojówki. Podrabiany lewis, gdy się kończył refren, to krzyczała przewiń. Mylę kroki w makarenie, co za debil. Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy. Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie: mam chłopaka, co chodzi do innej szkoły. Lato trwało całe lata, teraz koło trzech tygodni. Lato dotyka inflacja, podatek od dorosłości. Lato trwało całe lata, lato trwało całe lata. Nagle mija w jeden wieczór, nagle mija w jeden wieczór. Lato dotyka inflacja, chyba. Młodość w rytmie SMS-ów. La, la. Młodość w rytmie SMS-ów. to przyszła jesień. Zerwała ze mną Via Nokia 320. Więc pytasz, dla kogo piszę tekst ten? Dla wszystkich, których porzucono SMS-em. Na moście wisi wciąż lekko memiczna kłódka. Rzuciła mnie via telefoniczna budka. Zaczynam zjadać stres, wyglądam jak Budda. Mam słaby dwutakt, w dzienniku znowu dwójka. Między wiekiem dorosłym, a wiekiem dziecinnym jadłem Big Milky, słuchałem Big Pimpin, stałem na przystanku pragnąc, by być kimś innym. Ale nawet moje Simsy nie są zbytnio szczęśliwe, o-o. Kanał Plus wciąż zakodowany, chyba za drogi mieli abonament. Myśli w mej głowie ciągle gazowane i dlatego z braku laku znów się zakochałem. Tako Hemingway i Dawid Podsiadło z ostatniego albumu Tako Hemingwaya. To był utwór Całe lata. A teraz będziemy znów mówić o sumo. Ponownie wchodzimy do dojo, czy dojo, nie wiem, jak powinienem poprawnie wymówić to słowo. Zaraz pan Dariusz Rozum, prezes Europejskiej Federacji Sumo, mi podpowie. Dzień dobry, panie Dariuszu. Dzień dobry. Jak się powinno mówić, dojo czy dojo? Można również powiedzieć dohyo. Tak jest dobrze i tak jest dobrze. No, mamy zatem trzy wersje areny związanej z występami sumitów. Panie Darku, jak długą karierę ten sport ma w naszym kraju? Sumo pojawiło się generalnie w 1995, czyli no blisko 29 lat. Natomiast już struktury Polskiego Związku Sumo od 20 lat, czyli mamy w tym roku obchody 20-lecia powstania Polskiego Związku Sumo. My mówimy tutaj w kraju, w Polsce, o sumo w odmianie amatorskiej, zatem takim sumo z podziałem na kategorie wagowe, w odróżnieniu do tego sumo zawodowego, gdzie takich podziałów nie ma. No tak, to prawda. Natomiast no, żadnych innych różnic nie ma i w stylu, w sposobie walki. Generalnie dodatkowo można powiedzieć, że walczą jeszcze kobiety. No plus ten podział na kategorie wagowe i grupy wiekowe. No generalnie funkcjonujemy jak każdy inny sport walki. Przypominam sobie, wspominałem o tym w rozmowie z Dariuszem Urbanowiczem, że widziałem walczących sumitów we Wrocławiu, widziałem walczących szczupłych sumitów. Są i tacy, prawda? Są i tacy, bo męska kategoria rozpoczyna się kategorią 70 kg, a więc to jest zupełnie normalna sylwetka mężczyzny w Polsce, a zresztą za całkiem również normalną byśmy uznali kategorię 100 kg, tego na ulicy się nie zauważy. Natomiast są również oczywiście zawodnicy z tą masą ciała powyżej 120, 130, a czasem nawet i 150 kg. W Japonii jest ich oczywiście najwięcej, tych takich z kategorii ciężkiej. Czy to prawda, że ci najlepsi, ci najciężsi sumici w Japonii przyswajają po 20 tysięcy kalorii dziennie? To też zależy od zawodnika. Ja muszę powiedzieć, że jeszcze 15-20 lat temu w Japonii rzeczywiście jedynym sposobem i próbą przygotowania się i chęci zwycięstwa było dość nienaturalne przyswajanie masy po to, żeby tą wagą tylko zwyciężać. Mongołowie, którzy można powiedzieć zalali sumo zawodowe ilością zawodników spowodowali, że Japończycy zmienili zupełnie zdanie na ten temat, że nie tylko wagą, nie tylko masą można wygrać, ale sprytem, techniką. Mongołowie walczyli zupełnie inaczej niż Japończycy i dowód na to jest taki, że w ciągu ostatnich 20 lat praktycznie dzierżyli tytuły Yokozuny, czyli wielkiego mistrza, chociażby Harama Fuji, Hakuho czy Asashoryu. No to ta trójka to zdominowała japońskie sumo zawodowe. Rozumiem, że ci Mongołowie, którzy zdominowali to zawodowe sumo w Japonii, są milionerami, bo podobno tam się całkiem dobrze zarabia. No tak, no to nie tylko, że się bardzo dobrze zarabia, ale proszę sobie wyobrazić, co jest pewnie dla wielu w Polsce czy w Europie byłoby nie do pojęcia, że oprócz tych wielkich pieniędzy jeszcze wszystkie Japonki to marzą o związku z zawodnikiem sumo, a ci najlepsi, czyli Yokozuna, czy młodszy mistrz, czyli Ozeki, no oni po prostu mają najpiękniejsze kobiety, no modelki japońskie generalnie rozglądają się za zawodnikami sumo. To jest prestiż i dla kobiety, która wyjdzie za takiego zawodnika za mąż, no i taki zawodnik, który, umówmy się, w Polsce nie byłby być może przez kobiety zbyt tak dobrze przyjęty jako kandydat na męża. Tam nie ma z tym żadnego problemu. A propos popularności takiego celebryctwa związanego z występami Mongołów w Japonii, czy zdarzyło się, żeby jakiś Europejczyk zrobił tam furorę? A muszę powiedzieć, że może, no, nawet bym powiedział furorę, bo jeżeli byśmy przyjęli, że tym tytułem troszeczkę niższym niż Yokozuna jest Ozeki, czyli młodszy mistrz, to muszę panu powiedzieć, że kilku Europejczyków taki tytuł już osiągnęło, chociażby Estończyk Baruto, Bułgar Kotoszu, no i z tych niższych rang jeszcze kilku zawodników gruzińskich czy również rosyjskich. Także no plus Egipt, no ale to już nie Europa. Natomiast no rzeczywiście z Europy no nikt jeszcze tak daleko nie zaszedł, żeby dostąpić zaszczytu bycia tym wielkim, tym największym, tym najlepszym, czyli Yokozuna. Panie Darku, słyszałem, że sumo to jest świetny sport na start dla dzieci. A to jest najlepszy sport na start. Wielu tego nie rozumie. Niech pan wytłumaczy dlaczego. Niech słuchają nas na pewno rodzice, którzy zastanawiają się, na jakie zajęcia pierwsze sportowe wysłać swoje dzieci. Wie pan co, my w Krotoszynie i organizujemy dorocznie kilka imprez dedykowanych przedszkolakom. I ma to bardzo dobry odbiór ze strony rodziców. Przychodzą całe rodziny, dziadkowie. No i te dzieci z przedszkola, 4, 5, 6 latki, walczą niesamowicie, powiedziałbym nawet profesjonalnie, co może oczywiście wzbudzać śmiech, ale naprawdę tak jest. I dziś, kiedy nie idzie dziecka oderwać od komputera, od telefonu, to jest to najprostszy sport, bo niewiele trzeba, żeby to dziecko zrozumiało, o co chodzi w tej dyscyplinie sportu. A tak naprawdę to takie dwa koguciki. W szkole też, nie wiem, może pan sobie przypomina, nawet ja za moich młodych lat na lekcjach WF-u w takiej pozycji kucznej były walki kogutów. Może pan sobie takie coś przypomina? Oczywiście, uczestniczyłem. No właśnie, i to się niczym innym praktycznie nie różni i taka zabawa, wie pan, może wzbudzać w dziecku entuzjazm i radość, że w takim czymś uczestniczy i nawet my jak organizujemy, wie pan, te zawody, to robimy to w taki sposób, aby czwórka dzieci w danej kategorii wagowej, no bo ustalamy te kategorie też, żeby to tak było profesjonalnie jak na zawodach. No i czwórka dzieci zazwyczaj na przykład w kategorii 20 kg występuje, one walczą między sobą, ale każdy z nich na końcu zdobywa medal. No nie wszyscy mają złoty oczywiście i też uczy się to dziecko, że no czasem się wygra, jak to w życiu, czasem się przegra i jak to w życiu. Nie trzeba łez wylewać, następnym razem będzie lepiej, czyli czym skorupka za młodu nasiąknie, tym później będzie miało to ogromne znaczenie w życiu tego człowieka, który być może zostanie w sporcie, oby, i niekoniecznie musi zostać w sumo, ale ta jego przygoda zacznie się od sumo, bo jest to najprostszy sport do nauczenia i wie pan, nie ma żadnego problemu szczególnie tutaj u nas, ale w innych ośrodkach również, aby dzieci zachęcić do takiej zabawy tak naprawdę w ten sport i w tą dyscyplinę. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Dariusz Rozum kapitalnie zachęcił do tego, żeby zapisywać dzieci na sumo. Jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy dziewczynki też się przepychają? Ojej, ale by pan był mocno zaskoczony. Dziewczynki nie dość, że się mocno przypykają, to ja mam takie wrażenie, że jakby miały więcej tej chęci do tej walki, do tego przepychania właśnie. Mam takie wrażenie, że nawet na niektórych zawodach tych dziewcząt jest więcej niż chłopaków. Nie bardzo mogę to zrozumieć, że w sporcie walki dziewczyny za chwilę zdominują również naszą dyscyplinę i to będzie no jakieś kuriozalne w sumie, no bo wydawałoby się, że jednak sporty walki to domena mężczyzn. No nic bardziej mylnego. Te kobiety wchodzą w każdy sektor życia człowieka. I bardzo dobrze. Kobiety są waleczne, te młode także. Bardzo dziękuję. Dariusz Rozum był naszym gościem. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dwadzieścia dwie minuty zostały do godziny dziewiątej. Dużo dziś w Zapraszamy do Trójki, tej porannej Zapraszamy do Trójki audycji wątków azjatyckich. Byliśmy w Japonii, poniekąd rozmawiając o sumo. Będziemy w Indiach, bo będziemy rozmawiali o wyborach parlamentarnych w Indiach. U nas jutro samorządowe, a tam w Indiach parlamentarne, które trwają 6 miesięcy. Telefon do nas w każdej sprawie 22 i 7 trójek. This is not America, to są Indie, a tam wybory parlamentarne trwają, nie, 6 miesięcy. Przeholowaliśmy tutaj z wydającym audycję Bartoszem Bieleckim, a 6 tygodni doprecyzował tę sprawę Michał Strzałkowski, który właśnie teraz będzie z nami rozmawiał. Dzień dobry, Michał. Dzień dobry. No, nie 6 miesięcy, ale 6 tygodni też robi wrażenie. To prawda, to są największe wybory na świecie. 970 milionów uprawnionych do głosowania, czyli prawie miliard. To oznacza, że zagłosować w tych wyborach może co ósmy mieszkaniec naszej planety. Nic dziwnego, że trzeba te wybory rozłożyć na 6 tygodni. One odbędą się w 7 turach. Pierwsza jest już za nami, odbyła się wczoraj. Kolejna będzie w piątek 26 kwietnia, potem 7, 13, 20 i 25 maja, no i 1 czerwca ostatnia tura. Indie są podzielone na 36 jednostek administracyjnych, to jest 28 stanów, 7 terytoriów związkowych i jedno terytorium stołeczne wokół New Delhi. Wczoraj głosowało 21 jednostek administracyjnych, ale one i tak nie wybierały nawet połowy deputowanych. W Indiach jest jednomandatowa ordynacja wyborcza, więc wybiera się w każdym okręgu wyborczym jednego przedstawiciela do Lok Sabha, czyli Izby Ludowej, niższej izby indyjskiego parlamentu. Wyższą izbę wyłania się inaczej, parlamenty stanowe tam wybierają członków, to jest troszkę inaczej skonstruowane, podobnie trochę jak Bundesrat w Niemczech. Te wybory rzeczywiście są ogromne, bo to jest prawie milion lokali wyborczych wyposażonych w 5,5 miliona maszyn do głosowania, 15 milionów urzędników i różnego rodzaju pracowników służb ochrony, którzy to zabezpieczają, więc ogromne przedsięwzięcie, które trzeba podzielić na 7 etapów, bo nawet te 15 milionów urzędników, 5,5 miliona maszyn do głosowania, to nie wystarczy, żeby prawie miliard ludzi mógł zagłosować w tych wyborach. A frekwencja jest spora w Indiach, bo sięga 70%, więc tak naprawdę głosować idzie prawie 700 milionów, no 680 milionów ludzi mniej więcej, więc gigantyczne przedsięwzięcie logistyczne. Trzeba to też bardzo dobrze zabezpieczyć, bo Indie to jest kraj zróżnicowany etnicznie, religijnie, politycznie. Jest tam sporo napięć. No i nadkomisarz policji w dystrykcie Gadchiroli w stanie Maharashtra, to jest ten stan, gdzie znajduje się miasto Mumbai, nazywane kiedyś Bombajem, Neil Loptal, tak mówi o zabezpieczeniu tych wyborów. Około 15 tysięcy policjantów pilnuje lokali wyborczych. Prowadzimy też nadzór z powietrza. 17 śmigłowców udostępniły indyjskie siły zbrojne. Chronimy zarówno lokale, jak i ludzi, którzy jeżdżą z mobilnymi urnami do najbardziej oddalonych miejscowości. Chodzi o bezpieczeństwo ludzi i samych kart do głosowania. No a to jest tylko jeden dystrykt w jednym tylko stanie i proszę zobaczyć, jak wielkie siły są zmobilizowane do zabezpieczenia tych wyborów. Jest też tak, że są te mobilne komisje wyborcze i w niektórych stanach, na przykład w Arunachal Pradesh, 39 kilometrów będzie podróżować, czy podróżowała wczoraj ta grupa urzędników stanowiąca komisję wyborczą, tylko po to, żeby jedna mieszkająca gdzieś daleko pani mogła w tych wyborach zagłosować. 12 kilometrów z kolei inna komisja szła, żeby 139 w stanie Magalaya w północno-wschodnich Indiach mogło zagłosować 139 mieszkańców, więc to już się wydaje dużo mniejszym wyzwaniem. Tylko 12 kilometrów i aż 139 wyborców. To są takie oczywiście akcje organizowane, żeby pokazać, jak ważne są te wybory. No Indie się mienią największą demokracją świata. No i rzeczywiście są demokracją, natomiast jak mówi Patryk Kugiel, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, no właściwie zwycięzca jest niemal pewny, jest nim urzędujący od 10 lat premier Narendra Modi, tak mówi o tym ekspert. Indie są demokracją, te wszystkie standardy są zachowane, ale jednak jest Narendra Modi tak popularnym politykiem, który sam w pojedynkę w zasadzie te wybory dla swojej partii wygrywał w ostatnich dwóch głosowaniach w 2014 i 2019 roku. I teraz wszystko wskazuje na to, że będzie to kolejna jego szansa i przykład tego, jak popularnym jest politykiem i prawdopodobnie zapewni swojej partii zwycięstwo. No bo Narendra Modi to jest rzeczywiście popularny polityk. 70% mieszkańców Indii ocenia go dobrze jako premiera. On poprawił sytuację gospodarczą kraju, to na pewno. Zwalczył w dużej mierze korupcję, to też plus dla niego. Podniósł znaczenie Indii na arenie międzynarodowej. Do New Delhi pielgrzymują przywódcy najważniejszych krajów świata. Był Donald Trump, dwukrotnie prezydent Francji Emmanuel Macron. Brytyjscy przywódcy, to jest też oczywiste, to dawna brytyjska kolonia. Ale Narendra Modi ma też swoją taką ciemniejszą stronę. To jest nacjonalistyczny, mocno hinduistyczny polityk, który spinać zaczyna religię z hinduistyczną, oczywiście z państwem. Bywa o to oskarżane przez niektórych nawet kapłanów hinduistycznych. Do tego podsyca nienawiść do muzułmanów, a to jest ponad 200 milionów mieszkańców Indii. No i niestety wzmaga różne konflikty etniczne. No, ale wielu mieszkańcom Indii to się niestety podoba. Michał, chciałbym cię podpytać o to, jak wygląda podział sceny politycznej w Indiach. Usłyszeliśmy przed chwilą od ciebie, że no, silna jest partia prawicowa. Czy są po drugiej stronie też silne partie? No przede wszystkim w Indiach to mamy taki pojedynek między indyjską partią ludową właśnie premiera Narendry Modiego, która odwołuje się właśnie do hinduistycznych wątków. No hinduiści oczywiście to jest zdecydowana większość mieszkańców Indii, ale mamy tam wyznawców bardzo wielu religii. Chrześcijan, muzułmanów, dżinistów, buddystów. No i to jest bardzo, tak jak mówiłem, zróżnicowany kraj, różne grupy etniczne, różne języki. Narendra Modi trochę próbuje zdominować tą kulturą hinduistyczną, języki Hindi, a to przecież nie jest jedyny język używany w Indiach. No jest takim nacjonalistycznym, rzeczywiście mocno prawicowym politykiem. Ale jest też Indyjska Partia Kongresowa. To jest ta partia, która brała udział, czy powstała na bazie tego ruchu niepodległościowego. To jest te słynne rody polityczne Gandhi i Nehru, prawda? Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, te takie najważniejsze postaci w ogóle tworzenia indyjskiej niepodległości. No ale ta partia się stała po latach taką partią władzy. Tam już trzecie pokolenie rodziny Gandhi. Tu nie ma związku z Mahatmą Gandhim. Gandhi to jest bardzo popularne nazwisko w Indiach. Narodzenie takiego, powiedzmy, Nowaka czy Kowalskiego w Indiach. No już trzecie pokolenie tą partią kongresową rządzi Gandhich. No i te rody polityczne trochę się Hindusom, czy Indusom właściwie, bo tak się mówi, bo Hindusi to ci, którzy wyznają hinduizm, a Indusi to wszyscy mieszkańcy Indii. Tak eksperci od tego regionu świata zawsze podkreślają. Im się trochę przejadły te rody polityczne i Narendra Modi świetnie to rozgrywa, bo to jest człowiek, który właściwie jest z dołów społecznych. To jest człowiek, który zaczynał swoją zawodową karierę jako asystent sprzedawcy herbaty na dworcu w Gandhinagarze w stanie Gujarat. Tym sprzedawcą herbaty był jego ojciec. I od tego asystenta sprzedawcy herbaty na dworcu Narendra Modi doszedł do stanowiska premiera Gujaratu, a potem premiera całych Indii. On bardzo często to podkreśla. Ja jestem z was, ja jestem z dołów społecznych. Ja jestem kimś, kto chce przełamać ten taki system właśnie często nie do przełamania w Indiach społecznych, że nie da się pójść w górę, że nie da się awansować. Ja tak zrobiłem i ja wam chcę to umożliwić. I tym rzeczywiście bardzo dużo Narendra Modi wygrywa, więc to jest taka bardzo niejednoznaczna postać, trzeba przyznać. Tak jak i Indie są niejednoznaczne. Swoją wiedzą, czy właściwie erudycją na temat Indii czarował państwa Michał Strzałkowski. Michał, bardzo ci serdecznie dziękuję. To było naprawdę takie, wiesz, wielkie wydarzenie edukacyjne z mojego punktu widzenia. Mam nadzieję, że z punktu widzenia naszych słuchaczy także. Żyjesz Indiami, chłopie, prawda? No, kilkakrotnie byłem w Indiach, a też miałem przyjemność wiele lat pracować właśnie biurko w biurko z wieloletnim korespondentem Polskiego Radia w Indiach, Krzysztofem Renikiem i to jest dopiero człowiek, który potrafi fantastycznie o Indiach opowiadać. On mnie wiele nauczył i jak pojechałem parę razy do Indii, żeby Indię zobaczyć, to dzięki jego wiedzy wiedziałem, na co patrzeć już po prostu. To jest szalenie ciekawy kraj. Jak będę miał wolne 2 godziny, to was zapraszam obydwu tutaj do studia. Z przyjemnością. Dziękuję, Michał Strzałkowski. Do usłyszenia. Dziękuję. One of many zeros kicked around.